jedyne 329 zł. www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 kwietnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Msza, apel pamięci, uroczystości na Powązkach. Rozpoczynają się obchody ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej. W tym serwisie także prokuratorskie śledztwa w Polsce i w Rosji w sprawie tej tragedii. A także o ostrym spięciu Rosji i USA w sprawie Syrii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Msza święta w intencji ofiar katastrofy w kościele seminaryjnym. To pierwszy punkt oficjalnych uroczystości w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Uroczystości na miejscu obserwuje Michał Fedusio. Co zaplanowano na najbliższą godzinę? W krótkiej mszy świętej biorą udział m.in. szefowie klubu Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim oraz członkowie rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki czy wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Są również członkowie prezydium Sejmu i Senatu. Chwilę po mszy jej uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi oraz przedstawicielami armii przejdą przed Pałac Prezydencki, gdzie odbędzie się tradycyjny apel pamięci. Złożone będą wiązanki kwiatów oraz odprawiona wspólna modlitwa o godzinie 8.41. A od 9.00 zaplanowano też część artystyczną obchodów na Placu Piłsudskiego. Odbędą się tam między innymi projekcje filmowe czy koncerty. Dziękujemy, to był Michał Fedusio. Uroczystości rocznicowe przygotował też stołeczny ratusz. One rozpoczną się za kwadrans przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu na Wojskowych Powązkach, gdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz mogiły 28 z 96 osób, które zginęły w katastrofie. Techniczne nieprawidłowości, niedopełnienie obowiązków i działanie osób trzecich. To trzy główne hipotezy, które w dalszym ciągu badają polscy śledczy zajmujący się katastrofą smoleńską. Prokuratura, która prowadzi dochodzenie, czeka na kluczowe międzynarodowe ekspertyzy. Pierwsze wyniki śledztwa powinny być w tym roku. Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej prowadzi także Rosja. Z wypowiedzi ambasadora Rosji w Warszawie Siergieja Andriejewa wynika, że Moskwa czeka z ogłoszeniem zamknięcia śledztwa, aż zrobi to Polska. W ocenie niezależnych komentatorów w ten sposób Federacja Rosyjska upolitycznia śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Przez 8 lat funkcjonariusze Komitetu Śledczego wielokrotnie nie udzielali odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez polskich prokuratorów. Wcale lub w niepełnym wymiarze realizowali oficjalne wnioski strony polskiej o pomoc prawną. Odmówili polskiej prokuraturze ponownego przesłuchania kluczowych świadków, czyli kontrolerów z lotniska Siewier, którym Polska postawiła zarzuty celowego doprowadzenia do katastrofy lotniczej. Wszystkie zebrane przez polskich ekspertów próbki i materiały dowodowe najpierw trafiały do siedziby Komitetu Śledczego w Moskwie, a dopiero stamtąd wysyłane były do Polski. Do dziś Rosja nie zwróciła Polsce wraku samolotu Tu-154M oraz czarnych skrzynek zawierających oryginalne nagrania rozmów w kabinie pilotów i zapisy parametrów lotu. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ostre starcie pomiędzy przedstawicielami Waszyngtonu i Moskwy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Amerykańska ambasador Nikki Haley obarczyła Rosję współodpowiedzialnością za atak chemiczny w Syrii. Marek Wałkuski. Przywołując obrazy ofiar ataku, ambasador Stanów Zjednoczonych Nikki Haley zarzuciła Rosji wspieranie rządu Bashara al-Assada i blokowanie działań społeczności międzynarodowej w Syrii. Na rosyjskich władzach, które mają na rękach krew syryjskich dzieci, nie robią wrażenia obrazy ich ofiar. Zastępca ambasadora Polski przy ONZ Paweł Radomski określił atak mianem eksterminacji niewinnych ludzi. Polska potępia ten barbarzyński atak i liczy na to, że ukaranie sprawców będzie możliwe. Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebenzia przekonywał, że nie ma żadnych dowodów na użycie broni chemicznej w Dumie i że atak został upozorowany przez rebeliantów. Niebenzia przestrzegł Stany Zjednoczone przed działaniami odwetowymi, które, jak się wyraził, mogą doprowadzić do poważnych reperkusji. Tymczasem w Waszyngtonie Donald Trump spotkał się z dowódcami amerykańskich wojsk. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział szybkie decyzje w sprawie potencjalnej odpowiedzi militarnej. Nie możemy pozwolić na takie okrucieństwa, oświadczył Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wczoraj gratulacje Komisji Europejskiej wysłane do Budapesztu. Dziś telefoniczna rozmowa Jean-Claude'a Junckera z Wiktorem Orbanem. To właśnie partia Orbana, Fidesz, po raz trzeci z rzędu zwyciężyła w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Rozmowę zapowiedział rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas. Komisja liczy na współpracę z nowym węgierskim rządem w związku z wyzwaniami czekającymi Unię w najbliższych miesiącach. Rzecznik odpowiadał też na pytania o antyimigracyjną retorykę premiera Węgier i zarzuty pod adresem władz w Budapeszcie dotyczące prześladowania organizacji pozarządowych. Unia Europejska jest wspólnotą demokracji i wartości, których obrona powinna być zadaniem wszystkich krajów bez wyjątku. A na europejskich portalach Politico oraz EU Observer pojawiły się opinie, że zwycięstwo partii Fidesz Viktora Orbana oznacza kontynuację dotychczasowej polityki węgierskich władz wobec organizacji pozarządowych i sprzeciwu wobec unijnych rozwiązań dotyczących przymusowego podziału uchodźców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Dzidziuś wyjedzie do Niemiec. Nie chodzi o żadnego utalentowanego sportowo brzdąca, tylko Michała Jureckiego. Kibice Szczypiorniaka doskonale wiedzą, że to jego pseudonim, ale pewnie nie wszyscy jeszcze słyszeli, że nie przedłuży kontraktu z PGE Vive Kielce i zaraz wytłumaczy, dlaczego wybrał ofertę Flensburga. Został mi zaoferowany tylko jednoroczny kontrakt. Ja czuję się na siłach grać dużo dłużej na wysokim poziomie. Takie coś zagwarantował mi Flensburg, który co roku walczy o mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, a przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Poręczna i piłka nożna. Takiej kariery tylko pozazdrościć. 4 razy poprowadził swoje drużyny do Mistrzostwa Włoch, 2 razy fetował tytuł w Hiszpanii, był selekcjonerem Anglii i Rosji. Na emeryturze dorabiał w Chinach i wreszcie powiedział pas. Kibice futbolu domyślili się, że chodzi o Fabio Capello. Włoch w wieku 71 lat ogłosił, że czas odpocząć i zakończył pracę na ławce trenerskiej. Zaczynają w roli selekcjonera reprezentacji Japonii Akira Nishino i pewnie byłaby to do nas wiadomość drugorzędna, gdyby nie to, że Japończycy to nasi grupowi rywale na mundialu. Na dotychczasowym trenerze Bośniaku Halil Hodziciu w kraju kwitnącej wiśni wieszali ostatnio psy niemal wszyscy i mają nadzieję, że idzie nowe i lepsze. Ze łzą w oku kibice Atletico Madryt będą wspominać Fernando Torresa. El Niño to przecież wychowanek tego klubu, odsprzedany potem za grubą kasę do Liverpoolu. Karierę kontynuował w Chelsea i Milanie, by wrócić na stare śmiecie. Wczoraj odtrąbił koniec przygody z La Liga. Po sezonie ma się przenieść do Stanów albo do Chin. Do Polski z bardzo udanych regat o Puchar Księżniczki Zofii na Balearach wrócił Paweł Tarnowski. Reprezentował nas w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Udało mi się 2 rok z rzędu wywalczyć zwycięstwo. Co ciekawe, stało się to dokładnie w dniu urodzin mojej kochanej siostry Zofii. Tą wygraną właśnie jej zadedykowałem. W sporcie za godzinę o piłkarskiej Lidze Mistrzów i sporym szczęściu Floyda Mayweathera Juniora. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć w centrum, na zachodzie i południu kraju. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze, wiatr wschodni i południowy, słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu i w górach dość silny, w porywach do 60, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, temperatura od 12 stopni w Trójmieście, 18 w Olsztynie i Augustowie, 21 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, do 23 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Toruniu. Ale proszę nie dać się zwieść. Chciałem uprzejmie donieść, że coś się szykuje. Jadę teraz, jestem w Krakowie, 13 stopni, 14 na plusie, pełne słoneczko i minąłem długo z piaskarkę na światełkach takich ostrzegawczych. I podejrzewam, że tutaj służby krakowskie jakąś muszą mieć informację, więc tylko zgłaszam, że coś się szykuje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. 43 cale LED TV LG za 1199 zł. Srebrna lodówko-zamrażarka Amika 1,60 m za 950 zł. Tylko do soboty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Volkswagen. Najkorzystniej od początku do końca. Zaczynasz od rabatu do 22 tysięcy. Potem oszczędzasz na paliwie, przeglądach, a na koniec sprzedajesz go korzystnie, bo Volkswagen dobrze trzyma swoją wartość. Zapraszamy na drzwi otwarte od 13 do 14 kwietnia. Nowy Volkswagen z rocznika 2018 z rabatem do 22 tysięcy czeka. Volkswagen. Są produkty, które się wyróżniają. Jak woda toaletowa dla mężczyzn Antonio Banderas w 6 różnych zapachach. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Marian, no? Ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. W studiu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Nagrywamy tę rozmowę chwilę przed uroczystymi obchodami 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jakie są pana osobiste refleksje związane z tym tragicznym dniem? No bardzo smutne, bardzo traumatyczne, straszliwe wydarzenie. Myślę, że nie tylko dla mnie. W zasadzie to jest takie wydarzenie, o którym równie dobrze można milczeć, można się modlić, można być przerażonym, ale chyba najwłaściwszą postawą jest robić wszystko, żeby takie rzeczy się nie powtarzały, żeby takie tragedie w polskiej historii się nie powtarzały. Elementem rocznicowych uroczystości będzie odsłonięcie pomnika ofiar i kamienia w miejscu, gdzie w przyszłości stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gospodarzem uroczystości jest Ministerstwo Kultury. Czy wierzy pan, panie premierze, że mimo takiego całego zgiełku wokół tego pomnika stanie się on może nie natychmiast, nie od razu miejscem pamięci i zadumy? Mam nadzieję, że tak będzie. Przypominam także słowa przywódcy ówczesnego rządu, czyli partii rządzącej, a myśmy byli w opozycji, który mówił, że jest to największa tragedia narodu polskiego po II wojnie światowej. Tak, to była największa tragedia polskiego narodu po II wojnie światowej i ona wymaga uhonorowania, wymaga pamięci. Do tego służą pomniki. A co należy zrobić, co należałoby zrobić, żeby to miejsce nie budziło emocji? Myśli pan, że to samo się jakoś ułoży, wyciszy? Znaczy, na pewno emocje będą, ale chodzi o to, żeby te emocje były takimi emocjami, które są należne pomnikowi, który upamiętnia tragedię. I nic poza tym. Natomiast oczywiście no, są w Polsce środowiska, są partie polityczne, część polskiej opozycji, która chce robić awanturę i przecież nie od dzisiaj jako swój główny oręż polityczny używa złych emocji. Czy fakt, że przedstawiciele niektórych środowisk politycznych odmówili udziału w uroczystościach jakoś umniejsza pana zdaniem rangę tego wydarzenia? Ich sprawa, nie wiem, tu nie chodzi o rangę. Tu chodzi o to, że my zamykamy pewien symboliczny okres żałoby. Nie pozwolono nam przeżywać tej żałoby w sposób cywilizowany i normalny. Dlatego dopiero teraz pomniki, dlatego też no, są jakieś dywagacje na temat tego, czy te pomniki powinny tu stać, czy gdzie indziej. Nie można było ich postawić w innym miejscu, bo władza Warszawy zachowywała się w tej kwestii, jakby tu powiedzieć delikatnie, no, w sposób niecywilizowany. No właśnie, bo takie jedno miejsce, teraz jest to ciągle przypominane, w pobliżu, przy ulicy Trębackiej, przy zajezdni. No jest to miejsce w takim zaułku, no. Tyle mogę powiedzieć. Panie premierze, czy przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej są oczekiwani? Będą oczekiwani? Nie tylko oczekiwali, no, oni są głównym aktorem tych uroczystości. Wszyscy zostali zaproszeni, wbrew temu, co się gdzieś tam w mediach ukazywało. No właśnie chciałam o to zapytać, bo na portalu W Polityce, czyli to nie jest portal, który jest nieprzyjazny rządowi, były takie sugestie, że kilkanaście osób to nie dostało. To były niesprawdzone informacje, oparte o dwie rozmowy z osobami, które miały głównie pretensje o jakieś zaszłości dotyczące zaproszenia czy niezaproszenia na jakąś zupełnie inną imprezę, która nie była imprezą państwową, nie była organizowana także przez mój resort. To wszystko zostało wyjaśnione. Nie można było też wcześniej wysłać zaproszeń, bo takie były uwagi. No chociażby dlatego, że myśmy nie wiedzieli jeszcze do niedawna, czy uda się skończyć na czas pomnik. No dużo robiono, żeby nam uniemożliwić zrealizowanie tego pomnika. Musieliśmy także porobić bardzo wiele różnych uzgodnień i dlatego to wyszło tak, jak wyszło. No, to jest też... Czyli prawdą jest, że niektórzy dostali... impreza ekstraordynaryjna. To nie jest, to są uroczystości państwowe, ponieważ upamiętnienie tej wielkiej katastrofy, tej straszliwej katastrofy, ważnej w polskiej historii, no jest już niestety elementem polskiego dziedzictwa i dlatego mój resort się tym zajmuje jakby no, z urzędu. Czyli z tych medialnych doniesień prawdą jest tylko to, że te zaproszenia zostały wysłane być może dość późno, być może nawet w ostatniej chwili. No nie w ostatniej chwili, jakiś czas temu. Ja bym apelował o uspokojenie emocji. Myśmy to wszystko wyjaśniali z rodzinami. Trzeba pamiętać także, że no, rodzin jest dość wiele. Jest wiele osób związanych z każdą z ofiar. Nie do każdego można w sposób łatwy dotrzeć. No to nie jest jakaś sformalizowana organizacja z ilością, skończoną ilością członków. Mm-hmm. Ale koniec końców natomiast to się udało. Naprawdę, tak? Znaczy, to nie był żaden, nic strasznego się tam nie działo. W związku z tym moi współpracownicy do wszystkich dzwonili, wysyłali zaproszenia, rozmawiali, starali się też łagodzić emocje. My rozumiemy, to rodziny smoleńskie są głównymi gospodarzami tych uroczystości, które to uroczystości my organizujemy dla rodzin. Jeśli chodzi o taki symbol... Dla rodzin i dla Polaków. No, one będą, właśnie przedstawiciele rodzin będą odsłaniać ten pomnik? Tak. Robimy w ten sposób, że tam będzie, przed samym pomnikiem będzie sektor, przepraszam za określenie, tak zwany VIP-owski, gdzie będą władze, także przedstawiciele parlamentu, wszyscy parlamentarzyści zostali zaproszeni i także będą rodziny. I w momencie odsłaniania pomnika rodziny podejdą, czyli grupa osób, która tam będzie do pomnika i symbolicznie odsłonią pomnik. A w jaki sposób tak zwani zwykli obywatele będą mogli się włączyć w te obchody? Wiadomo, że tam nie dotrą bezpośrednio, ponieważ plac jest obstawiony barierkami. Plac jest obstawiony ze względu bezpieczeństwa. No niestety tak się stało i nad czym bardzo ubolewam, że bardzo agresywne grupy kontrmanifestantów, prawda, zamiast wyrażać swoje opinie w sposób cywilizowany, od już w zasadzie można powiedzieć wielu miesięcy dążą do jakichś sesji, do awantur, zagłuszają, krzyczą, obrażają. No to jest oczywiście bez sensu. Jak pani zauważyła, nie było nigdy żadnych poważnych starć, poza niestety wypadkiem śmiertelnym, kiedy dzień przed uroczystością jakiś szaleniec zadźgał nożem osobę, która zwracała mu uwagę, żeby się nie awanturował. I to faktycznie bardzo przykra sytuacja. Natomiast no, nie było szczególnie żadnych problemów w sposób, jeszcze raz użyję tego słowa, bardzo istotnego dla demokracji. W sposób cywilizowany służby interweniowały, jeżeli były jakieś problemy, ale znacznie ważniejsze było to, żeby prowadzić profilaktykę, czyli uprzedzać ewentualne problemy. I tak też jest tym razem. Musimy niestety stosować te barierki, które zarzucają, że to władza się odgradza od obywateli. Ja chciałem wyraźnie powiedzieć, że władza się nie odgradza od obywateli. Wszyscy obywatele są zaproszeni na uroczystości, poza awanturnikami, którzy tam idą po to, żeby robić złe rzeczy. Jak obywatele będą mogli uczestniczyć? Po prostu, nie wiem, będą telebimy, będzie to większość obywateli, którzy uczestniczą, czyli w miesięcznicach, którzy są zainteresowani tymi uroczystościami, mogą otrzymać identyfikatory. Wszyscy inni mają możliwość wejścia do jednego z sektorów, który będzie sektorem wolnym dla każdego. Panie premierze, a co z pomnikiem ofiar katastrofy, który miał stanąć na miejscu katastrofy właśnie w Smoleńsku? W 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs. Później były rozmowy pomiędzy oboma ministerstwami i sytuacja, nie wiem, jest zamknięta, znaczy, zawieszona, nie będzie tego pomnika? Sytuacja była jasna. No, był konkurs, był zwycięzca tego konkursu. W komisji selekcyjnej, to jeszcze było za poprzedniej władzy, uczestniczyła także strona rosyjska. Wszystko lega artis i nagle Rosjanie po rozstrzygnięciu zaczęli stawiać warunki. Najpierw proponowali, żeby ten pomnik skrócić. Później, żeby go obniżyć. Później znowu jakieś inne. Znaczy, na jedną z tych koncepcji ministerstwo się zgodziło, ponieważ autorzy pomnika uważali, że to no, nie zaburzy jakby koncepcji artystycznej. No ale już następny problem, jaki tam wyniknął. Zresztą te argumenty były po prostu no, niepoważne. No, zburzyłby całe założenie architektoniczne tego pomnika. Stan na dziś jest taki, że czekamy na lepsze czasy? Nie, no czy stan na dzisiaj jest taki, że czekamy, aż się Rosjanie, przepraszam, opamiętają, no albo chcą tam zrobić pomnik zgodnie z cywilizowanymi, znowu używam tego słowa, procedurami i będą dotrzymywać słowa, albo będą no, próbowali wprowadzać zamieszanie i robić wszystko, żeby pomnik nie powstał. No po prostu nasza strona no, nie może dyskutować w ten sposób, że druga strona ciągle zmienia i zawęża jakby warunki rozwiązania tej kwestii. Czyli krótko mówiąc, niszczy koncepcję, która wygrała w konkursie. Panie premierze, a pomnik Lecha Kaczyńskiego, jutro będzie odsłaniany kamień pod ten pomnik. Są szanse, że on zostanie dokładnie w rocznicę stulecia niepodległości odsłonięty? Chcielibyśmy, żeby na 11 listopada był już gotowy ten pomnik. Ja przypominam, oba pomniki są budowane przez komitet społeczny społecznym sumptem z pieniędzy ze zbiórki społecznej. Ten, który odsłaniamy już niebawem, to jest zwycięzca konkursu na pomnik ofiar smoleńskich, czyli wszystkich ofiar. I to jest pomnik autorstwa Jerzego Kaliny, wybitnego polskiego rzeźbiarza, konceptualisty, hepenera można powiedzieć. Bardzo ciekawy, wydaje mi się. wielofunkcyjny. Tam to też warto wyjaśnić, że nie będzie jeszcze żywopłotu i nie będzie roślinności, bo cały pomnik jeszcze będzie otoczony pewnymi takimi symbolicznymi roślinami, na przykład tulipany, krokusy, które będą w odpowiedniej porze roku kwitły. Będzie żywopłot, w którym będzie stał, co też jest ważne, krzyż z krakowskiego przedmieścia. Panie premierze, ponieważ rzadko mamy okazję rozmawiać, to jeszcze na koniec zapytam o inne, że tak powiem, artefakty związane ze stuleciem niepodległości. Nie będzie, już to wiemy, chociaż pan miał nadzieję w 2015 roku, że tak się stanie, gotowy nowy gmach, właściwie nie tyle nowy, co w ogóle gmach Muzeum Historii Polski. No wie pani, no faktycznie no, to było na wyraz. Ja chciałem trochę zmobilizować moich współpracowników. Myśmy dokonali rzeczy bardzo skomplikowanej. Przeprojektowaliśmy gmach, który był projektowany dla innego muzeum, będąc jednocześnie związani z zobowiązaniami konkursowymi co do tegoż gmachu i praw autorskich i co do ekspozycji, które było projektowane do innego gmachu Muzeum Historii Polski. Udało nam się wszystko pogodzić. Za chwilę startuje budowa. To powiedzmy, co będzie na pewno. Na pewno to jest też w pewnym sensie jakiś artefakt. Będzie ten rejs, który został przez niektórych skrytykowany, oprotestowany? Ale to jest jedno z tysięcy różnego typu działań, które uruchamiamy. Będą wielkie koncerty, będzie otwarcie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, będą uroczystości różnego typu, będzie kilka tysięcy wydarzeń, które obywatele oddolnie planują, a my ogłosiliśmy konkursy dla takich wydarzeń, a między innymi także będzie 3-letni rejs najbardziej znanego na świecie polskiego żeglarza, który będzie miał charakter regatowy. To nie jest wycieczka dookoła świata, to jest uczestnictwo w 6 najważniejszych regatach oceanicznych, takich jak Sydney, Hobart, na jachcie, który daje szansę, że ta polska załoga będzie mogła się bić o zwycięstwo, a w każdym razie o dobre miejsce, a takie jachty są tylko produkowane za granicą, bo i takie zarzuty były, że to nie jest. Panie profesorze, musimy kończyć i kończę z nadzieją, że to nie będzie nasze spotkanie przed dłuższą przerwą, tylko dokończymy je. O ile wyzdrowieje, pani redaktor. Przepraszam państwa za chrypę. Zdrowia życzę. Wicepremier Piotr Gliński. Dziękuję, Beata Michniewicz. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Usiądziemy na chwilę? Nie mogę dziś, muszę wracać i sprzątać. W taki piękny wiosenny dzień? No właśnie, muszę zrobić w torebce wiosenne porządki. Pa! Piękny początek sezonu, a zatem czas na wiosenne porządki w kosmetyczce. Tusz do rzęs, szminka, puder, lakier do paznokci. Skorzystaj z promocji minus 55% w klubie Rossmann na minimum 3 różne produkty do makijażu. Rossmann. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Skąd się bierze zimne powietrze w klimatyzacji? To Chuck Norris robi. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję Business. Teraz kompaktowy i pojemny Fiat Fiorino Business z klimatyzacją. Już za 29 990 zł netto. Wersje Business dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Filip Jarek. W kościele seminaryjnym na krakowskim Przedmieściu trwa msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. To pierwszy punkt centralnych uroczystości 8. rocznicy katastrofy. Obchody odbędą się dziś w całym kraju. We Wrocławiu zaczną się o 17:00 od złożenia kwiatów pod tablicami Aleksandry Natalii Świat, Władysława Stasiaka, Jerzego Szmajdzińskiego i Janiny Mirer-Natusiewicz. Uroczystości potrwają do wieczora, mówi poseł Jacek Świat. O 18:30 w kościele świętej Doroty tradycyjna comiesięczna msza za ojczyznę, tym razem bardziej uroczysta, zapowiedział swój udział ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski. Potem o 20:00 apel pamięci na rynku. Z kolei przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie apel pamięci odbędzie się przed 9:00. Na miejscu jest nasz reporter, będziemy się z nim łączyć na antenie Trójki. Trwa wyjaśnienie okoliczności wybuchu, do jakiego doszło w nocy w jednym z lokali gastronomicznych przy ulicy Żgowskiej w Łodzi. Siła wybuchu spowodowała, że drzwi do pomieszczenia i wystawę wyrzuciło na ulicę. Pożar zniszczył wyposażenie lokalu i jego wnętrze. Do zdarzenia doszło, gdy lokal był zamknięty. Nikomu nic się nie stało. Według służb mogło dojść do podpalenia. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Bruksela szykuje się na walkę z produktami gorszej jakości. W środę Komisja Europejska, jak ustaliło nieoficjalnie Polskie Radio, ma zaproponować nowelizację unijnego prawa konsumenckiego. Ma to zablokować sprzedaż gorszej jakości produktów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak dowiedziała się Beata Płomecka, propozycję chce poprzeć większość komisarzy. Chodzi o zapisanie w jednej z dyrektyw, że sprzedawanie produktów tej samej marki, ale o różnym składzie w różnych krajach jest niedozwolone i jest to nieuczciwa praktyka handlowa. To będzie podstawa prawna dla krajowych organizacji ochrony konsumentów do wytoczenia dział przeciwko producentom, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych urzędników. W pakiecie konsumenckim, który komisja ma zaprezentować w środę, jest także propozycja ujednolicenia kar finansowych za złamanie unijnego prawa konsumenckiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Francuscy kolejarze kończą protest i wzywają do kolejnego w najbliższy piątek. Z jednej strony na szali położona jest przyszłość związków zawodowych, która w tej branży ma olbrzymie wpływy. Z drugiej strony wyciągnięcie francuskich kolei państwowych z 40-miliardowego dołka. Kolejarze nie chcą przewidywanych reformą zmian ich statusu zawodowego, ani też otwarcia rynku kolejnictwa na świat, bo widzą w tym pierwszy krok do prywatyzacji. Mimo że maszynista zarabiający przeciętnie 2,5 tysiąca euro miesięcznie, jeśli weźmie udział we wszystkich 12 planowanych dniach strajków miesięcznie, to straci ponad 1000 euro. Stąd uczestnikom protestów na pomoc pośpieszyła grupa niemal 15 tysięcy osób, które zebrały 500 000 euro. Nad projektem reformy dyskusję rozpoczęło Zgromadzenie Narodowe. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Surowce. Za uncję złota o poranku płacimy ponad 1335 dolarów, a za baryłkę ropy 69 dolarów. Hotelarze mają powód do radości. 32 miliony osób skorzystało w zeszłym roku z turystycznej bazy noclegowej w Polsce. To wynik o ponad 6% lepszy niż przed rokiem. Do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. W centrum, na zachodzie i południu kraju przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany w górach nad morzem, a także w czasie burz będzie silny i porywisty. 12 stopni w Trójmieście, 18 w Elblągu i Łomży, 21 w Opolu, Bielsku-Białej, Tarnowie i Przemyślu, do 23 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Grudziądzu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty z odroczonym terminem spłaty na 3 miesiące w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 14 kwietnia. MediaMarkt. Precz z nudą. Idealny samochód do jazdy po mieście? Musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo od 9 do 14 kwietnia w salonach Lexusa trwa spektakularny finał wyprzedaży.

black field. She wants to stay and talk all day. So I'm in mock when it gets dark. All the pale things under the earth will reverse. Blackfield w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki za 20 minut. W tej chwili 9. Dziś, jak Państwo wiedzą, 10 kwietnia, 8. rocznica katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Obchody tej rocznicy obserwuje Mariusz Krzemiński, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Mariuszu. Jak wiemy, dzień dobry. Jak wiemy, obchody trwają od samego rana. Co już za nami? No, za nami pierwsza, na razie jako właściwie jedyna uroczystość, czyli uroczysta msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Ona tradycyjnie rozpoczęła się o 8 rano. No, można powiedzieć, że już za nami, bo końcówka mszy się zbliża. Za chwilę ludzie opuszczą kościół i przeniosą się przed Pałac Prezydencki, gdzie na godzinę, no właśnie na teraz, na 8.41 dokładnie zaplanowane były. W tej chwili jest 8.41. Właśnie, na tą godzinę był zaplanowany apel pamięci. On się minimalnie opóźni, z racji tego, że wiadomo, zakończenie mszy, ludzie muszą wyjść z kościoła. Co prawda z kościoła, gdzie ta msza się odbywa, to jest kościół seminaryjny, czyli zaraz przy Pałacu Prezydenckim. Tam jest dosłownie kilkanaście, może kilkadziesiąt metrów do tego miejsca przed, na tego placu na Krakowskim Przedmieściu, przed Pałacem Prezydenckim, gdzie odbędzie się apel. Później, kiedy już ten apel się odbędzie, kiedy odczytane zostaną nazwiska wszystkich ofiar, oddany zostanie im hołd, to uroczystości przenoszą się, no można powiedzieć, do centrum tych dzisiejszych wydarzeń, czyli na plac Piłsudskiego. I tutaj dosyć bogaty program, ale na początek będzie tak bardziej refleksyjnie, kulturalnie, bo od 9 godziny tutaj będą trwały występy artystów, imprezje filmowe, później znowu chwila modlitwy, chwila refleksji i dopiero o godzinie właściwie 15.30 według wstępnego planu rozpoczną się już takie główne uroczystości, czyli odsłonięcie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej z 2010 roku. No ja ten pomnik już jest zasłonięty, tak, ale widać tą całą konstrukcję tutaj na placu Piłsudskiego. Jak już ktoś może mógł zobaczyć albo słyszał, to są takie wysokie, czarne kamienne schody. One teraz są przykryte biało-czerwonym płótnem w barwach narodowych i właśnie o tej 15.30 ma nastąpić uroczyste odsłonięcie tego monumentu. Później będzie złożenie wiązanych pod pomnikiem ofiar i pod tym właśnie odsłoniętym pomnikiem ofiar i jeszcze później również w związku z kolejnym pomnikiem. Odsłonięcie tym razem jeszcze kamienia pod budowę, pod konstrukcję w miejscu, w którym powstanie pomnik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i tak obchody potrwają do godziny, późnych godzin wieczornych. 21.15 to jest plan wstępny zakończenia, to się też może trochę przedłużyć. O 19.00 czeka nas jeszcze jedna msza, tym razem w katedrze Jana Chrzciciela i to już będzie taka msza podsumowująca, kończąca te dzisiejsze uroczystości. Uroczystości, które obserwuje nasz reporter Mariusz Krzemiński, msza się jeszcze nie skończyła, czekamy na apel pamięci. To było dokładnie 8 lat temu, jak Państwo pamiętają, sobota w radiowym studiu politycy zaproszeni na poranną rozmowę z Beatą Michniewicz i w pewnym momencie strzępki niepokojących informacji, jakie zaczęły docierać spod Smoleńska. Otrzymałam bardzo niepokojącą informację. Proponuję w tym momencie muzyczną przerwę. Postaram się ją sprawdzić. Śniadanie w Trójce. Salon polityczny. Niestety wiemy już ze źródeł, nie tylko z TVN24, ale także ze źródeł rosyjskich, że samolot z prezydencką parą rozbił się w okolicach Smoleńska. Nie wiemy, jakie są skutki rozbicia się samolotu. Możemy się domyślać najgorszego, ale mamy nadzieję, że może, chociaż samolot spadł i się zapalił, że może to nie są najgorsze wiadomości, jakich można się spodziewać w takich sytuacjach. Cóż panowie możemy powiedzieć? Nic nie możemy powiedzieć. No możemy tylko powiedzieć jeszcze to, że są inne sprzeczne wiadomości, które mówią, że to nie ten samolot, że jednak, bo jest jedna nadzieja, że prezydent mógł się przesiąść jednak. W tej chwili sprawdzamy. Docierają wiadomości sprzeczne. Ma pan wiadomości z zagranicy? Są różne wiadomości. Więc tym bardziej. Nie można potwierdzić jeszcze żadnej. No ale to może nie ten moment, ale te jaki... Tyle razy się na ten temat mówił. Dobra, tyle razy się mówił. Reuters podaje, że 87 osób zginęło w katastrofie samolotu, o którym mówimy. Teraz już właściwie trudno mieć nadzieję, że to jakaś pomyłka, że być może źle usłyszeliśmy. Jeżeli tak się wydarzyło, to jest dla państwa niewyobrażalna strata. Ten Katyń, to słowo... Ono już... No i mamy niestety na zakończenie tego dziwnego, smutnego, najsmutniejszego spotkania... W historii naszego... Ostatnich kilkudziesięciu lat naszego Jesteśmy państwa. Jesteśmy ze wszystkimi najbliższymi. Nikt nie przeżył katastrofy prezydenckiego samolotu. Takie są informacje od gubernatora obwodu smoleńskiego. Wszyscy prosimy was, trzymajmy się razem, bądźmy ze sobą. Współczujemy wszystkim rodzinom. Współczujemy wszystkim rodzinom i wszystkim tych, którzy byli na pokładzie samolotu. To był bardzo krótki fragment archiwalnej audycji Śniadanie w Trójce z 10 kwietnia 2010 roku. Rock and roll, nobody tells you where to go, baby. What if I ride, what if you walk, what if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake your leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Tells you where to go, baby. Maybe you did, maybe you won't. Maybe you rock around a lot. Tut, tut, tut, tut. Maybe I ride, maybe you won't. Maybe I try to get on, baby. Hey, hey, kids, where are you? Nobody tells you what to do with you, baby. Hey, hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Baby. R.I.M. Słuchają Państwo porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 10 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Mija już prawie rok, od kiedy poznaliśmy piosenkę Złe nawyki z repertuaru 247 w wykonaniu Moniki Bożym. Później był jeszcze Sznurowadła, Fisza, śpiewane przez Fismola. To jest właśnie ten utwór. Wtedy mówiono, że to zapowiedź drugiej części dobrze przyjętej płyty Albo Inaczej. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Na tej pierwszej płycie wokaliści tacy jak m.in. Ewa Bem, Zbigniew Wodecki, Andrzej Dąbrowski czy Krystyna Prońko wykonywali hip-hopowe utwory, m.in. Slums Attack, Kalibra 44, PZ-a, Eldo, Tedego. Zdaje się, że oczekiwania na drugą odsłonę, albo inaczej, czasu tego oczekiwania dobiega końca. Tym razem zamysł producentów kompilacji został nieco zmodyfikowany. Hip-hopowe klasyki interpretować będą przedstawiciele młodszego pokolenia. A wśród nich Justyna Święc, Krzysztof Zalewski, Mrozu czy Ralf Kamiński. Autorem muzyki jest, podobnie jak przy pierwszej części, albo inaczej, Mariusz Obijalski. Koncertowa premiera, albo inaczej dwa, odbędzie się już w przyszłą sobotę podczas poznańskiego festiwalu Spring Break. W ciągu kilku lat impreza ta wyrosła na jedno z najważniejszych miejsc, które dają szansę młodym wykonawcom, by ci pokazali się szerszej publiczności i przedstawicielom tzw. branży. Tegoroczna piąta edycja odbędzie się między 19 a 21 kwietnia w Poznaniu. Wśród wykonawców m.in. Tragarze, Lewe Łokcie, Tropiki. Z bardziej znanych nazw pojawią się Jazzband Młynarski Masecki, Ostry, Micro Music, Koma, O Co Chodzi i wielu, wielu innych, a także pan, którego już w Trójce świetnie Państwo znają, także dzięki naszym audycjom, czyli oczywiście Kamil Piwot, czyli oczywiście Tata Hemingway. To będzie chyba debiut taki poważny. Pamiętam, kiedy się zaczęło, 2004, oglądam sobie Euro, Anglia, Szwajcaria, 3-0, dwie bramki strzela Runej, myślę, co za przekot. Pamiętam zajarany szpaku, mówi o Runim, cudownym nastolatku. A ja sobie wtedy zdałem sprawę z faktu, że gość jest w moim wieku, on jest tam, no a ja tu. No to pociąg mi odjechał. To niekoniecznie, panie Kamilu, wszystko jeszcze przed panem. Koncerty w Poznaniu odbywać się będą w ramach Spring Break w 18 miejscach. Plac Wolności, Sala Wielka, Centrum Kultury Zamek, kluby Blue Note, Pod Minogą, w Starym Kinie, Meskalina czy Dragon. Poza koncertami Spring Break to także warsztaty i panele, a więcej informacji można znaleźć na stronie spring-break.pl. W